لکس بین ستوری پری ورزینا استشهاد فاتح لشكر دا شيطان زالي ورانا وينا فاتح لشكر دا استشهاد فاتح لشكر دا استشهاد لكس بن ستوري بري ورزينا استشهاد فاتح لشكر دا استشهاد دا شيطان زالي ورانا وينا فاتح لشكر دا استشهاد بيا سنگاريكي اوروان دي دا خوكت مطلقا غلام دی اخلی رخصت کو خندا زینا لو عسکر دا استشهاد لکس بین ستوری پری ورزینا استشهاد فاتح لشكر دا استشهاد دا شيطان زالي ورانا وينا فاتح لشكر دا استشهاد بيا قربان ايدي بيا غزاوي دیر خطش پو ماتش ویملاوی درانا مرچم ترازینا خاطر لیل مردہ استشهاد خاطر لیل مردہ استشهاد لکس بین ستوری پری ورزینا فاتح لشكر دا استشهاد دا کفر زالی ورانا وینا فاتح لشكر دا استشهاد ناٹو دا گرد تیشتی زور کلی بلیبخی اخبری او دوی پور کلی ناٹو دا گرد تیشتی زور زوری او با مختوری زینا لدی سنگر دا استشهاد لدی سنگر دا استشهاد لکس بین ستوری پری ورزینا فاتح لشکر دا استشهاد فاتح لشکر دا دا شیطان زالی ورانا وینا فاتح لشکر دا استشهاد فاتح لشکر دا استشهاد کفری خامار ظلمی و دم کر نوری و دا پر موٹر بم کر نوری و دا پر موٹر بم کر پروت بای تلپ و مغزو وینا دادون دا سر دا استشهاد دادون دا سر دا استشهاد لکس بین ستوری پری ورزینا فاتح لشکر دا استشهاد فاتح لشکر دا استشهاد دا کفر زالی ورانا وینا فاتح لشکر دا استشهاد فاتح لشکر دا استشهاد زور دا تکبیر ایسر دا گوالو دا دی تشکیل کهار دا گوالو دا ٹکن دا غرمی بوڑینا زیر وزیگر دا استشهاد فاتح لشکر دا استشهاد استشهاد زلما زیکر دا استشهاد لکس بین ستوری پری ورزینا فاتح لشکر دا استشهاد فاتح لشکر دا استشهاد دا شیطان زالی ورانا وینا فاتح لشکر دا استشهاد فاتح لشکر دا استشهاد تا تلگرانو نیش مارکلی هیلا پورا مرد بحارکلی هیلا پورا مرد بحارکلی آمین چیل شهید و ظلم و شینا لکس بین ستوری پری ورزینا فاتح لشکر دا استشهاد فاتح لشکر دا استشهاد دا کفر زالی ورانا وینا فاتح لشکر دا استشهاد فاتح لشکر دا استشهاد دا شیطان زالی ورانا وینا فاتح لشکر دا استشهاد فاتح لشکر دا استشهاد د جهادي ترانو ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو لټول عام مسلمانانو او په خاصه توګه د حق د سنگر لسر سپارلو مجاهدینو همدارنګ لټول استشهادیانو زخمیانو او بندیانو مجاهدینو الله تعالی دې د دوی قربانی قبول کړي په ډیر درنښت سره یو هیله کوو هغه دا چې کله هم تاسو زمونږ ترانې اوری مونږ په خپلو دعاګانو کې مه هیروئ ځکه ستاسو دعا مونږ ته تر هر څه قیمتي تحفه ده نو دا دی بیا درته نوی البوم د زخمونو امیل وړاندې کوو تاسو کولای شئ چې دا او همدارنګه نورې جهادي ترانې د الاماره ویب پاڼې د ترانو له برخې څخه ترلاسه کړئ.